sendang serikati tansau mili ilen nono atiku sing nelayiki loro loro kelaku kapusan janji marang wong sing tak tresnani umbe jambe tak uyok nggo nelas lambe pepen ragareng nengku sing tak rasake koyang panjen lambrang tekan seprene Terima kasih.